sa puunan taman din ni mantu lasiko di kang gubernuin sa inigaya aranaw lamun tanong mapangingin daw gui kada dalitano suka pedi mga uluan tanong si sa inigaranaw sabab si ini mga pagriyami na pangimin tanong ku kadunan tanong aso Allah subhanallah na ikapun di tanong niyang amang akang ada niyang sisa ngedarana sailah haman tanong niyang guturuan niyang sumanga uluan tanong sakit ka pwede niran kulang uang tanong amang apagtawiran pwedeng kaming ka sa kapakaslan amin sa maliwanag si sa inagaranaw kay tuwala amin arap pula alamin kapwedeng kaming ka sa kapakaslan amin sa maliwanag si sa sa ilahaman tanong niyan guturuan niya sa mga uluan tanong sakit ka pwede iniran kulang ang tanong amang pagtawiran si sa inedarana kaito enami ama kalimoon ama sa linggagaw na umaririba so mga ulungan ami nasa kabo sanami nakapdi incoming ka hey tuanami arabula alamin kapdi incoming ka sa kapakas lang ami sa maliwanag si sa inedarana Rabbula alamin kapudiin kaming ka sa kapakaslangan sa